In terra sumus rex est hoc tempore nomus mirantur reges et ei famulantur nomus venalis favet ordo pontificalis nomus in abbatum cameris retinet dominatum nomus nigrorum veneratur turba priorum nomus magnorum fit iudex consiliorum nomus bella gerit nec simult pax sibi derit nomus agit lites quia vult deponere dites erigit ad plenum distercore nomus et genum omnia nomus emit venditque datet data demit nomus adulatum nomus post blandaminatum nomus mentitur raro verax referitur nomus per iuros miseros facit et perituros nomus avarorum deus est et spes cupidorum nomus in errorem mulierum ducit amorem nomus venales dominas facit imperiales nomus raptores facit ipsos nobiliores nomus habet plures quam celum sidera fures si nomus loquitur pauper tacet hoc bene scitur in numi mensa sum splendida fervula densa nomus laudatos vices cum edit viperatos francorum vinum nomus vivit atque marinum nomus famosa suestes gerit et preciosas nomus splendore dantu est est honoratum sine numo nullus amatur quem genus infamat nummus probus est homo clamat.